Nesta época do ano de friaxes, chuvias e festas de solsticios invernais, o que máis presta é ficar na casa a caloriña do lar. Comezamos. Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby, baby, baby. Commons, baby, baby, baby, baby. É tempo tamén de soñar cunha casa propia, quentiña, solaina, para compartir o lecer e as boas viandas cos mellores amigos. I'm not afraid. más queridiña. Mellor ter un fogar para extrapasarme contigo no sofá mirando calquera atrapallada que poñamos no televisor. Baby, free music. Un saludo de Walt Honey para todos los oyentes de Commons Baby. ¿Qué dice, Culleriña? Que ha de ser meu ten que te la man lixeira, ten que coller a rosiña sen avalar a roseira. Home que ha de ser meu, home que ha de ser meu. Tomo nota, Culleriña. Mas este tempo de festas non vai frío en todas partes. No hemisferio sul, por exemplo, é tempo de bran e praia para quen goste dela. Time before Christmas, customers cheering, lining is on, wanna die, and all the Christmas same shit on the table. Gotta be out, it's alright, it's alright. A Christmas carol for Donny Herbert, a ringing the bells, wanna die, wanna die. Thank you. Commons baby. Ben, pois que este ano que comeza sexa mellor co que dixamos e non falten os espaguetis na mesa das vosas casas. Love again. Commons baby.